naszym składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Najbliższy wolny termin otrzymają osoby, które nie chciały szczepionki firmy AstraZeneca, mówi szef kancelarii premiera. Wszyscy uczniowie wracają do zdalnej nauki. O tym, co dalej, wiadomo będzie dziś albo jutro. Mijają dwa tygodnie od uwięzienia liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Osoby, które odmówiły przyjęcia szczepionki firmy AstraZeneca, mogą się ponownie zarejestrować na nowy termin, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że te osoby otrzymają najbliższy wolny termin. System oczywiście ich dopuści do szczepienia i takie osoby mogą się zarejestrować, natomiast nie będą już w tak uprzywilejowanej sytuacji, jak byłyby jakiś czas temu, kiedy rozpoczynała się rejestracja. Dzisiaj po prostu zostanie im zaproponowany najbliższy możliwy termin, czyli pewnie będzie to koniec kwietnia albo początek maja. W mediach pojawiły się informacje na temat występowania zakrzepów krwi u pacjentów, którzy przyjęli szczepionkę AstraZeneca. W związku z tymi doniesieniami część krajów wstrzymała szczepienia tym preparatem. Po świątecznej przerwie uczniowie w całym kraju wracają do zdalnej nauki. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Uczniowie do końca tygodnia uczą się zdalnie. Dzisiaj lub jutro podjęte będą decyzje, czy zdalna nauka będzie przedłużona. Jeszcze przed świętami minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że powrót uczniów zależy od rozwoju pandemii. Te scenariusze są takie, że najpierw oczywiście klasy 1-3, a później klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe, być może od razu stacjonarnie, być może w hybrydzie, ale wszystko zależy od tego, czy powstrzymamy i kiedy powstrzymamy trzecią falę. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że resort chciałby, by uczniowie wrócili do szkół, jak tylko będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że na miesiąc, półtora czy dwa miesiące, albo wszyscy, albo część uczniów jednak będą mogli wrócić do zajęć stacjonarnych. Do końca tygodnia zamknięte są też przedszkola i żłobki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dla partii współtworzących rząd dobrej zmiany nie ma alternatywy, aniżeli współpraca w dotychczasowym składzie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że mniejszym koalicjantom istniejąca sytuacja stwarza pokusę stawiania daleko idących żądań. Tymczasem walka, o którą walczy koalicja, jest bardzo wysoka, a jest nią przyszłość kraju. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zachowanie spójności obozu władzy i wybory parlamentarne w konstytucyjnym terminie są w pełni realne. Mijają dwa tygodnie od uwięzienia przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. W ubiegłym tygodniu zostali oni oskarżeni o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Jest to związane z upamiętnieniem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Roman Jakowlewski, niezależny białoruski publicysta, powiedział Polskiemu Radiu, że nie jest zaskoczony aresztowaniem polskich liderów. Związek Polaków na czele z Angeliką Borys to największa niepaństwowa struktura i do tego wpływowa. Widoczne jest, że na Białorusi trwa ograniczanie działalności takich organizacji, a jak wiadomo, Związek Polaków to brylant wśród nich. To jest rozpalanie wrogości. Roman Jakowlewski zauważa, że Polacy powinni przygotować się do jeszcze gorszych czasów. Wiadomo, szpiegowskie skandale. Zapewne pojawią się szpiegowskie skandale. Będą szukać polskich szpiegów. To jest tak jasne, że nie ma żadnych wątpliwości, iż będzie gorzej. Będzie tak jak w czasach stalinowskich. W tym przypadku będzie szukanie polskich szpiegów. Roman Jakowlewski ocenia, że kulminacją antypolskich działań białoruskich władz będzie ustanowienie w tym roku 17 września święta państwowego dla upamiętnienia połączenia zachodniej i wschodniej Białorusi po napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Mija 40 lat od śmierci Krzysztofa Klęczona, jednego z najbardziej cenionych muzyków lat 60. i 70. w Polsce. Współzałożyciel zespołu Czerwone Gitary zmarł w 81 roku po wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych. Na portalu polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony artyście, mówi jeden z autorów, Krzysztof Czaja. Częściowo materiały z archiwum Polskiego Radia, film nakręcony w latach 90. kompleksowo traktujący tą postać, gdzie wypowiadają się jego współpracownicy i jego rodzina. No i oczywiście to wszystko, co można znaleźć w internecie, czyli na jego oficjalnej stronie, która jest prowadzona przez jego działający wciąż fanklub. Też próbowaliśmy docierać do ludzi, którzy go znali i którzy mogli coś na jego temat powiedzieć. W serwisie znajdziemy też największe przeboje Krzysztofa Klęczona, wywiady z nimi, wspomnienia jego najbliższych oraz przyjaciół. W Szczytnie, gdzie artysta mieszkał przez wiele lat, odbędzie się dziś uroczysta inauguracja roku Krzysztofa Klęczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Ruszyły ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA i to ruszyły z przytupem. Na początek pojedynek wytrawnych graczy, a raczej już dziś trenerów Zinedina Zidana i Jurgena Kloppa. Skończony efektownym zwycięstwem Realu Madryt nad Liverpoolem 3-1. W drugim meczu Manchester City wygrał z Borussią Dortmund 2-1. Były napastnik reprezentacji Polski Maciej Śliwowski twierdzi, że przed rewanżami kwestia awansu jest otwarta. City miało swoje sytuacje też niewykorzystane, chociaż Dortmund też miał, Haaland też miał taką jedną sytuację tam, szedł w pole karne, troszeczkę się wygonił, nie umiał już tej piłki dobrze skierować do bramki, za lekko bramkarz mu obronił. No ale generalnie 2-1 to też bym nie przekreślał jeszcze Borus w tym dwumeczu, bo to jest wszystko możliwe. Oczywiście Manchester City też nie uchronił się od błędów. Jedna bramka po prostu jakaś przypadkowa może zmienić oblicze w ogóle całego rewanżu. Rewanże za tydzień, a dziś FC Porto Chelsea, a Bayern bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zagra z PSG. Sport przegra z polityką? Amerykański Departament Stanu chce omówić możliwość bojkotu przyszłorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Rozmowy na ten temat mają się toczyć z najbliższymi sojusznikami USA. Departament Stanu podkreślił, że wspólny bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku jest tematem wymagającym dyskusji z sojusznikami. W specjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy Ned Price napisał, że takie rozwiązanie brane jest pod uwagę ze względu na ciągłe łamanie praw człowieka w Chinach i rozpoczęciem stanowczych działań w tej kwestii. Biały Dom z kolei zaznaczył, że nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie, ale nie padła odpowiedź, czy prezydent USA rozważa takie rozwiązanie. Wiadomo, że stanowisko Departamentu Stanu jest dopiero wstępne i nie dyskutowane było na forum międzynarodowym. Pojawiło się takie stwierdzenie, że w tym przypadku może chodzić o bojkot dyplomatyczny. Nie do końca jednak wiadomo, co to by miało oznaczać. Według prestiżowego portalu Yahoo Sports może tutaj chodzić o to, że w Pekinie nie pojawi się z okazji igrzysk żaden amerykański dyplomata czy inny wysoki rangą przedstawiciel ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlaski. W sporcie za godzinę odwiedzimy przepiękny tor wioślarski w Vareze, gdzie już jutro zaczynają się Mistrzostwa Europy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Za oknami dzisiaj jakość powietrza dobra, a oprócz tego słonecznie w Trójmieście, w Szczecinie, w Białymstoku i pozostała część kraju ma możliwe przejściowe opady deszczu, czasami nawet deszczu ze śniegiem. Tak będzie na przykład w Poznaniu, w Łodzi, w Kielcach, w Katowicach czy w Opolu. Temperatury od 5 stopni na Warmii i Mazurach, przez 6 na południu kraju, po 8 w Szczecinie i w Gorzowie. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Ta. No, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcie. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci się jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Nie ma fal na początek. Royal Blood i Limbo za chwilę. Niebawem w studiu pojawi się także magister Michał Migała, który przedstawi nam swoje kalendarium muzyczne. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal.

18 minut po 8. Limbo, Royal Blood w Trójce. A teraz jak co dzień o tej porze w studiu Trójki magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś, czyli 7 kwietnia, urodziny ma Mikołaj Trzaska. Utalentowany kompozytor, klarnecista i saksofonista. Współtwórca jasu, czyli oryginalnego, polskiego, a wręcz bydgoskiego gatunku muzycznego. Współpracował m.in. z bardzo ważną dla owego gatunku grupą Miłość oraz siłą rzeczy ze swoim zespołem Łoskot. A oto akustyczny zapis tych nieoczywistych mózgowych przestrzeni. Mikołaj Trzaska był również w składzie awangardowej polskiej supergrupy The Users, gdzie jego saksofon można usłyszeć w tle utworu Gotuj się, gotuj, z autorskim tekstem w wykonaniu samego poety Marcina Świetlickiego. Kobieta przed drzwiami dzwoni, kogo znowu licho niesie, myśli mężczyzna. Podchodzi do drzwi i słyszy, jak ona w ciemnościach przeczesuje się. Przeczeszemy się i jedziemy, myśli ona. Dzwoni do drzwi, on otwiera. Dzień dobry, dzień dobry. Napijesz się czegoś? Ona odpowiada, tak, tak, napiję się. Dlaczegoż by nie miała się napić? Dlaczegoż by nie? Wszystkich ciekawych dalszego ciągu historii odsyłam do wspomnianego wcześniej utworu. To było Kalendarium Muzyczne. Michał Migała, dziękuję. W głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czy tyle. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram.

będzie przeznaczone na segment wydobycia. Jeżeli chodzi o produkcję, to przede wszystkim tutaj rozpoczynamy wielki kolejny program inwestycyjny HBO, czyli produkcja olejów bazowych. Około 200 milionów złotych w tym zakresie. Pozostałe kwestie dotyczą różnych innych obszarów działalności, takich jak między innymi również kwestie obszaru wodorowego, czy obszaru związanego po prostu z przygotowywaniem infrastruktury. Jarosław Wróbel powiedział, że grupa LOTOS stawia ponadto na podniesienie efektywności realizowania projektów inwestycyjnych. Trwa od miesiąca marca przegląd wszystkich projektów inwestycyjnych po to, żeby przede wszystkim wybrać te projekty, które charakteryzują się przy tych uwarunkowaniach wektorowych, zewnętrznych i wewnętrznych, jak największą efektywnością i na nich chcemy się po prostu skupić. A z drugiej strony chcemy znacząco obniżyć koszty i nakłady przewidywane na realizację poszczególnych jednostkowych zadań inwestycyjnych, tak żeby również skupić się przede wszystkim na podniesieniu efektywności realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych. W 2020 roku grupa LOTOS wydała na inwestycje około 800 milionów złotych. Uruchomiono m.in. instalację węzła odzysku wodoru. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,15 zł, za euro 4,60 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,39 zł. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Od 6 stopni w centrum po 8 na zachodzie. W Szczecinie, jak jesteśmy już na zachodzie, to w Szczecinie słonecznie, w Trójmieście też, w Białymstoku również. Pozostała część kraju niestety dzisiaj może spodziewać się opadów deszczu. Deszcz ze śniegiem nawet może spaść w Poznaniu, w Łodzi, w Opolu, w Katowicach oraz w Kielcach. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nawet kiedy będę sam, nie zmienię się.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest śpiewający przed chwilą poseł Paweł Kukiz, przewodniczący koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Głos się panu zmienił, panie pośle, troszkę przez te lata. Dlaczego? Mogę też i w ten sposób, jak wtedy. Tak to nie było. No tak było. Proszę, niech się coś dzieje. Proszę kontynuować. Proszę kontynuować. To już wystarczy, także. Proszę, damy radę. Zupełnie inne piosenki i zupełnie inne pieśni mi w tej chwili po głowie chodzą. A co panu chodzi po głowie? Jaka pieśń? No nie powiem w tej chwili o tej porze dnia, nie powiem jakie mi chodzą, ale takie cenzuralne. I tyle. A na spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim też coś tam pan podśpiewuje? Śpiewam to samo, co śpiewam od 2015 roku, czyli o jednomandatowych okręgach wyborczych, o referendach, o inicjatywie obywatelskiej ustawodawczej, o sędziach pokoju, o pakiecie ustaw antykorupcyjnych. No i co, takie jak pan piosenki... tak podśpiewuje, to Jarosław Kaczyński nuci. Wtóruje panu, tak? Jak na razie zamruczał przy sędziach pokoju i przy ustawie antykorupcyjnej. Co będzie zamruczał dalej i jakich piosenek będzie wymagał w zamian, to już czas pokaże. Zobaczymy, czego będzie wymagał. Czy zaśpiewamy wspólnie, czy jednak każdy zostanie solistą. Czy w tym tygodniu będzie jakieś porozumienie pomiędzy panem a Jarosławem Kaczyńskim, czy też panem a liderami Zjednoczonej Prawicy? Bo nie wiem, jak to jest zaplanowane. Kto z kim się ma porozumieć? Panie redaktor, to nie jest tak... tak wszystko proste, jak się może ludziom wydawać. To nie jest tak, że ja rozmawiam w pierwszej kolejności o tym, czy się łączę, czy się nie łączę. Ale ja nie pytam, czy pan się łączy, tylko czy będzie porozumienie co do pewnych rozwiązań. Panie redaktor, ja muszę dokończyć tą swoją kwestię. Proszę. Wygląda to w ten sposób. Najpierw ustaliliśmy, że takie inicjatywy jak sędziowie pokoju, czy jak ustawa antykorupcyjna są to rzeczy, które byłyby w stanie PiS poprzeć. Ale w zamian za to oczywiście oczekiwałby poparcia jakichś swoich projektów, których do tej pory jeszcze konkretów nie przedstawił. Na razie jesteśmy na etapie takim, że moi ludzie i ludzie Zjednoczonej Prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości opracowują dokładnie, punkt po punkcie, precyzują i kompromisują, że tak powiem, ustawę antykorupcyjną. Ustawa o sędziach pokoju jest z kolei w kancelarii prezydenta. Został już powołany zespół do spraw rozpatrywania tej ustawy. Z przewodniczącym zespołu profesorem Kruszyńskim, który jest współautorem naszego projektu ustawy o sędziach pokoju. No, do czego zmierzam? Najpierw musimy dojść do konsensusu. Żeby pan zmierzał do odpowiedzi na pytanie, czy będzie to porozumienie, nie wiem, podpisywane krwią, czy długopisem, czy piórem. Ja już jedno porozumienie podpisałem z PSL-em i wie pani, wystarczy. Ten podpis ma takie znaczenie dla polityków, co wie pani, nie będę tutaj porównywań jakichś nazbyt drastycznych. No to co, to na słowo honoru będzie porozumienie? Nie, pani redaktor, najpierw opracowujemy dwie ustawy, o sędziach pokoju i o ustawę antykorupcyjną. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15 ustalą, tak, w takim brzmieniu ta ustawa może w każdej chwili być głosowana, wtedy prezes Kaczyński przedstawia mi swoje oczekiwania i może się okazać, że te oczekiwania będą takie, że nic z tych dwóch ustaw nie będzie, ponieważ ja się nie zgodzę na zbyt daleko idące jakieś kompromisy. Jeżeli na przykład będzie w projekcie ustawy, dami na przykład projekt ustawy o opodatkowaniu mediów w tej formie, w której ona jest do tej wszystkim znana, no to ja takiej ustawy nie podpiszę i takiej ustawy wspierać nie będę. W związku z tym, rozmawiali panowie już o tym? W takim razie ja nie będę wspierał waszej. Rozmawiali panowie o tym, o tej ustawie? rozmawialiśmy bardzo ogólnie o nowym ładzie, ale nowego ładu ani pani, ani ja, ani nikt poza prezesem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim nie zna, więc trudno mi mówić w szczegółach, czy ja będę w stanie poprzeć jakieś te konkretne projekty z nowego ładu, skoro tego ładu nie znam. Tak, tak, ale ja pytałam tylko o ten jeden fragment, czyli ustawę, która wzbudziła tyle emocji, takie wzburzenie ustawę o mediach, o podatku od mediów. Tak, ja rozmawiałem o tej ustawie i powiedziałem, że uważam, że kolejny podatek jest po pierwsze jest złą rzeczą, podatki w ogóle nie są zbyt dobrą rzeczą, natomiast uważam, że można by było dojść do kompromisu takiego, że gdyby wyrzucić z tej ustawy zasilanie NFZ-u i zasilanie mediów sprzyjających władzy i zostawić tylko i wyłącznie daninę solidarnościową od reklam, od mediów na artystów, na muzealników, na ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą, rzeźbiarzy i tak dalej, malarzy, którzy nie mają swoich firm. Gdyby media partycypowały, byłoby to określone też czasowo i kwotowo, dobrze wyliczone, to taką ustawę jestem w stanie poprzeć. Natomiast ustawy w takiej formule, jaka była przedstawiana wcześniej, czyli NFZ, artyści w tle i oprócz tego promowanie jedynie słusznych mediów, no to wie pani, beze mnie. Panie pośle, właśnie pan się upomina o tych artystów, którzy nie mają swoich firm i dotychczas pracowali na umowę, zlecenie i właśnie w ten sposób sobie pan wyobraża tę pomoc? Że to by była pomoc jakaś taka nadzwyczajna z funduszu, który by powstał na przykład z podatku od reklam. Nie podatku, nie, to powinna rozdzielać organizacja zarządzania zbiorowego, jakaś któraś z organizacji zarządzania zbiorowego i wtedy nie możemy nazwać tego podatkiem, dlatego że podatkiem są te pieniądze. No dobra, jak go zwał, tak go zwał, panie pośle, pytam tylko o to. Ja wiem jedno, media żyją z dwóch jakby dziedzin. Pierwsza to jest informacja i druga to jest kultura, to jest muzyka, szeroko pojęta kultura. Mhm. Więc jeżeli żyją z tych również artystów, to powinni tym artystom w ciężkich czasach pomóc. Ja od razu podkreślam, że ja się nie zwracałem o żadne pomocy, o żadne dofinansowania i wsparcia, także to nie jest absolutnie działanie jakieś tam w moim interesie, tylko w interesie tych kolegów, koleżanek, których jest 90% muzyków w Polsce, to są ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia, na umowę o dzieło. Pory dostawali tylko zasiłki, coś rozumiałeś, zasiłku, chyba kilka razy mieli prawo do takiego zasiłku. Takie zasiłki, takie wysokości. W przyszłości będą jakieś po prostu grosze i tyle. Pani utrzyma za 2000 na przykład 5-osobową rodzinę. Jak? Panie pośle, pan zarzeka się, że na pewno nie wejdzie pan do żadnej koalicji ze Zjednoczoną Prawicą, ale podobno w polityce nie wolno mówić nigdy. Nigdy się nie mówi nigdy. A jednocześnie zależy pan na pewnych rozwiązaniach, to jest najważniejsze w pana działalności publicznej, no to jakby pan miał taki wybór, takie polityczne dziewictwo, czy polityczną czystość, a skuteczność to, co pan wybiera? Panie redaktorze, to nie jest ani dziewictwo polityczne, ani... My nie rozumiemy jednej podstawowej sprawy. Czym jest koalicja? Definicja koalicji, przynajmniej praktyczna definicja koalicji, to jest takie ciało, gdzie kilka opcji politycznych dogaduje się w sprawie rządzenia, administrowania państwem, podziałem stanowisk w rządzie, synekurami, Orlenami, Bóg wie czym i tak dalej, i tak dalej. Mnie osobiście Pawła Kukiza nie interesuje ani zarządzanie, ani administracja, ani partycypacja w żadnej spółce. Mówię o sobie, o Pawle Kukizie. No tak, ale polityka to jest walka o władzę, panie pośle. Ale no jak się jest politykiem, to się walka... wchodzi do tej rzeki, czy też niektórzy mówią do tego bagna. Ja jestem zszokowany, że wy nie rozumiecie wszyscy, prawie większość ludzi nie rozumie najprostszej sprawy. Ja idę na prostej zasadzie, bo mówię tak, panie Kaczyński, to pan mi uchwali ustawę o sędziach pokoju, a ja panu pomogę uchwalić, bo może panu zabraknąć głosów, jakąś tam inną ustawę, którą wcześniej ustalimy. I to jest cała moja umowa. Czy ja muszę w tym momencie koniecznie wchodzić do rządu albo brać lotos? Po co? Ja? Ja przyszedłem po to, żeby zrealizować postulaty jednomandatowe. Ale Lotos zostanie połączony, to już nie będzie co brać chyba. Lotos będzie połączony z Orlenem. To już nawet jakby pan chciał, to pan nie weźmie. Gdybym chciał, pani redaktor, i nastawił się w 2015 roku na tego typu politykę, to jakiś tam lotosik dawno już byłby w zasięgu ręki. A jak pan myśli, czy Sejm dotrwa do końca kadencji? Bo w dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński mówi o tym dzbanie, któremu może urwać się ucho, to znane przysłowie, w kontekście tego, co się dzieje w koalicji rządowej. Pani, ja tutaj się zgodzę z panem Olechowskim, czytałem wywiad, czy słuchałem rozmowy, który powiedział, że co prawda tam wspólnota, że tak powiem, ideowa w Zjednoczonej Prawicy się skończyła, ale wspólnota interesów pozostała. Jak pan sobie wyobraża w tej chwili, czy pan sobie wyobraża, że czy to Gowin, czy Ziobro, czy pisowcy w sytuacjach, kiedy opanowali wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie synekury, w tej chwili zrezygnują z apanaży za kolejne 2,5 roku? To jest po prostu niemożliwe. To samo zrobiłaby Platforma, to samo zrobiłyby inne te stada. Czyli koalicja będzie trwać za wszelką cenę, wbrew temu, co mówi Jarosław Kaczyński. Ja jestem przekonany, że koalicja będzie trwała cały czas, no chyba, że Jarosław Kaczyński wymyśli inaczej, bo taki jest ustrój, że jednej osobie daje możliwość sprawowania władzy wręcz absolutnie. I tyle, ale to jest kwestia ustroju i kwestia niestety ciemnoty ludu, który się na taki ustrój zgadza i nazywa to demokracją. Wczoraj rzucił pan kamieniem między innymi w Szymona Hołownię, choć nie wymienił pan jego nazwiska, rykoszetem. No tak, bo pan powiedział, że ci, którzy skorzystali ze szczepień w ostatnich dniach, ci 40+, no to jest takie cwaniactwo, a nawet bandyterka. No oczywiście i nie zmieniam zdania. No jeżeli ktoś miał możliwość, zorientował się, że to była pomyłka i mógł odstąpić od tego szczepienia, to znaczy tą swoją dawkę przekazać osobom starszym, no to jest cwaniak. Z Hołownią było tak. Pani redaktor, ja nie zostałem zapytany o pana Hołownię, tylko zostałem zapytany o grupę ludzi. Dopiero potem się dowiaduje, że w tej grupie ludzi był pan Hołownia. Ja się szczególnie panu Hołownią. Ale pan Hołownia i inne osoby, którym system wyznaczył te szczepienia na terminy świąteczne i tuż poświąteczne, to miały te osoby się zaszczepić według słów pana Dworczyka, ponieważ nie było takiej możliwości, żeby znaleźć inne osoby, które byłyby starsze i mogłyby się w tym czasie zaszczepić. Nie chce mi się wierzyć, pani redaktor, że nie było takiej możliwości. To nie było na zasadzie takiej, że dostajesz SMS-a i musisz w ciągu 15 minut znaleźć się w punkcie szczepień, tylko był jakiś określony, nie wiem, chyba 2 czy 3 dni na zgłoszenie się w tym punkcie. I przez tę sprawę, szczególnie polityk, jeżeli już pani jest przy panu Hołowni, to szczególnie polityk powinien tą sprawę poruszyć, zanim się zaszczepić, powiedzieć, ale to jest coś nie tak. No. Mówił, że poruszył, że dzwonił tam, odstępował swój termin i tam mu właśnie powiedziano, żeby przyjechał. No to jeżeli tak było, że dzwonił i odstąpił swój termin, no to nie mieści się w grupie tych cwaniaków i bandyterki. No to króciutko. A jeżeli nie, no to... Czego się pan spodziewa? Będą przedłużone obostrzenia po 9 kwietnia? Panie redaktorze, ja nie mam pojęcia, jak to się wszystko rozwinie, jak ta pandemia będzie dalej wyglądała. No tak, ale decyzja dziś lub jutro będzie ogłoszona. Ja tylko pytam, czego się pan spodziewa. Pani, ja mam nadzieję, że mi zaraz każą skończyć, bo już czas mówi. Ja mam nadzieję, że się skończy pandemia i to jest podstawowa sprawa. No niestety nadzieja. Nie przez następne 2 dni. Dziękuję bardzo. Poseł Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989.